NPO Radio 1. 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De man die verdacht wordt van de gijzeling in Ede was al lange tijd op zoek naar hulp. Dat zeggen zijn advocaten. Volgens hen is het aannemelijk dat zijn zoektocht naar hulp meespeelde bij de gijzeling. Hij zou in een uitzichtloze situatie zijn beland. Wat er precies met de man aan de hand is en welke vorm van hulp er ontbrak, willen de advocaten om privacyredenen niet bekendmaken. De man hield zaterdagochtend urenlang 4 medewerkers van een café vast. Zeker 28 van de 32 landen van de NAVO steunen de kandidatuur van Mark Rutte, melden bronnen aan de NOS. Rutte wil de nieuwe secretaris-generaal worden. Nu is dat Jens Stoltenberg, die begin oktober stopt. Voor een benoeming is unanieme steun nodig. De 4 landen die nog niet aan boord zijn, zijn Roemenië en Hongarije en vermoedelijk ook Slowakije en Turkije. Bronnen bij de NAVO melden aan de NOS dat Rutte met deze 4 landen in gesprek is over zijn invulling van het leiderschap. Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, noemt het wegsturen van directeur Alex Kroes onomkeerbaar. Volgens Van Praag heeft de nieuwbakken directeur gehandeld met voorkennis en is dat strafbaar. Kroes kocht met stukjes en beetjes aandelen van de Amsterdamse club. 10.000 aandelen ter waarde van bijna 2 ton kocht hij vlak voor zijn aanstelling. Kroes ontkent dat hij de aandelen Ajax uit winstbejag aanschafte. In de Amerikaanse staat New Mexico is een kampeerplek gevonden die ruim 8000 jaar oud is. Het kamp is volgens onderzoekers een van de best bewaarde verblijfplekken van mensen die in dat gebied aanwezig waren. Het zijn onder meer haarden gevonden en een stenen vijzel. Volgens archeologen is de plek uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Het weer, vanavond op veel plaatsen droog, later in het zuidwesten wel weer regen. Morgen eerst bewolkt en regen, in de middag ook af en toe zon. Het is dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen, is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. levenzonderbril.nl. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij deze extra Langs de Lijn en Omstreken. Geen 5 dagen, maar een midweekse ronde eredivisie voetbal. PSV is net begonnen aan de uitwedstrijd tegen Excelsior. Vitesse Sparta is bezig en om 9 uur ook nog Fortuna tegen NEC. En we praten u natuurlijk bij over de crisis bij Ajax na de schorsing van de directeur Alex Kroes. Hoe kijkt filmmaker en fan Eddie ter Stal tegen de puinhoop aan? Wat vertelt hij zo? En Jim Deddes komt langs. Hij gaat het theater in met zijn populaire typetjes Harco en Brian Rompu. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11 uur. Goed, laten we eerst maar eens even lekker gaan schakelen in deze midweekse speelronde in de Eredivisie. Laten we beginnen bij Vitesse Sparta. We hebben je al vaker gehoord op NPO Radio 1. Chris Wolbe. Ja, hoop doelpunten hoor in de Gelredome. We zijn iets meer dan een uurtje bezig. De stand 1-4 in het voordeel van Sparta Rotterdam. Dat al heel snel op voorsprong kwam via Mito in de 7e minuut. Daarna was het in de minuut 19 Clement. Vlak voor een Saito met Sparta's derde treffer. En in de slotfase was het Kasper Kozlowski die een corner tot doelpunt promoveerde aan de kant van Vitesse. Het was pas de 22e treffer van Vitesse dit seizoen. De 10e treffer in de Gelredome. Dus de mensen hebben echt heel weinig te juichen. De supporters van Vitesse het hele seizoen al. 1-3 dus de ruststand en zojuist een vrije trap. Vanaf de rechterkant genomen door Pelle Clement. Bal heel lang onderweg en Arcus liet zomaar Eerthuizen uit zijn rug ontsnappen. En die kopte keihard raak. En nu krijgt Sparta een penalty. Een strafschop ook nog. Er wordt Vitesse heel weinig bespaard. Vitesse dat voor de rust nog best wel wat kansen kreeg hoor. Want na die 1-3 was Van Ginkel heel dicht bij de 2-3. En nu dus een strafschop. Ik kijk naar Arno Verschuren. Die gaat het duel aan met Izimat Mirin. En die begaat dan een overtreding op Verschuren. En dus een strafschop voor Sparta. Ja, Izimat Mirin is echt nou niet bezig aan zijn beste seizoen. Ook Arcus. De Karlens Arcus Haitsjaan, de rechtsback bij de 1-0, schoof hij zo de bal dichtbij. Zijn doelman in de voeten van een tegenstander, Mito. En Arcus laat ook nog weer eens Eerthuizen lopen, die dan de 4-1 maakt. Het is gewoon, oh, het is trouwens Hens. Hens, geen overtreding van Izimat Mirin, maar hij maakte dus wel een sliding op Verschuren. En hij kreeg bij die actie de bal op de hand. En dat is dan de reden voor een strafschop. De VAR is even op de lijn gekomen. Het staat nu dus nog steeds voor alle goede orde 1-4 voor Sparta. De laatste keer dat de Rotterdammers hier te gast waren, was het ook al zo'n feest. 4-0 liep Sparta toen winnend van het veld. Begin van dit seizoen kwamen beide ploegen elkaar tegen in het kasteel. Toen werd het 1-0. Nu dus al 1-4. Terwijl scheidsrechter Van der Graaf even zelf gaat kijken of dit wel een hensbal is. Ja, we moeten even afwachten of dat zo is. Ik denk het wel. En dus zal Sparta zo meteen een penalty krijgen. Maar goed, er moet nog even naar worden gekeken. Voorlopig 1-4 in de Gelredome bij Vitesse Sparta. Nemen wij een kijkje in Rotterdam. 7e minuut bij Excelsior PSV. Ragnar Niemeyer, goedenavond. Goedenavond. Ja, PSV heeft nu eindelijk een keer wat langer de bal. Het leverde zojuist een hoekschop op voor de ploeg uit Eindhoven. De koploper van de Eredivisie. 7 punten nog maar. Of ja, nog altijd op Feyenoord, de nummer 2. Het is 0-0. De zon is onder. Het zit werkelijk nok en nok vol op Woudenstein. Het is erg gezellig. En de aanhang van de thuisploeg laat zich horen. Maar moet oppassen voor PSV op het middenveld. Mauro Junior, jawel. Hij staat in de basis. Dat komt omdat Jerdy Schouten is afgehaakt. En daar misschien wel Guus Til. Maar die wordt in het strafschopgebied van Excelsior van de bal afgelopen door Benita. En dan kan Stijn van Gassel, de keeper van de Rotterdammers, hem oppakken. 1 keer. Maar gewonnen in de laatste 20 competitiewedstrijden door Excelsior. Het zijn echt dramatische cijfers. Maar Marinus Dijkhuis is nog altijd de baas. Zijn ploeg zakte afgelopen weekend tot op de 16e plaats. En dat zou promotie, degradatie, play-offs betekenen. Bal achterin bij de Rotterdammers. Die de openingsfase wel lieten zien dat ze vandaag iets willen. Het gaat in de richting van Suhaib Driouche. Ja, dat is natuurlijk wel een verhaal in deze wedstrijd. Hè. Hij zou in de winterstop verhuizen naar PSV. Was naar verluidt al in Eindhoven. Maar tot een uiteindelijke deal kwam het niet. En zo zit je in de Champions League. En zo zit je misschien wel straks in de keukenkampioen-divisie. PSV en Excelsior verdelen het balbezit in de eerste 8 minuten. Vrij eerlijk, een echte kans is er nog niet geweest. En dus is het 0-0. Nou, of wij moeten lang over nadenken of er wordt weer gevoetbald. Een van de twee, Chris Wobbe. Het is de tweede optie. Er wordt weer gevoetbald. Toch geen hens de bal wel tegen de hand van Izimat Mirin. Maar hij had er geen controle over. Het was niet opzettelijk hens. Zo beoordeelde dus Van der Graaf de scheidsrechter in overleg met de VAR. Maar 1-4 dus. Vitesse ploetert zichzelf naar voren toe. Maar het kan geen potten breken bij Sparta dat eenvoudig de bal wegtrapt. Diep op de helft van Vitesse. De Arnhemmers krijgen nu een inworp. Ja, 1-4. Van tevoren dacht Vitesse, dit kan wel eens de speelronde worden waarbij wij het gat naar Excelsior verkleinen. Want de Rotterdammers, nou ja, die spelen nu tegen PSV. Volendam, dat 2 punten onder Vitesse staat met 15 punten, speelt thuis tegen Feyenoord. Nou, dat is ook niet echt bepaald geen sinecure. Maar ja, als je dan als Vitesse zo matig verdedigt en al in de 7e minuut met 1-0 achter staat. Alle doelpunten trouwens van Sparta van heel dichtbij ook nog eens gemaakt. Ook dat is tekenend. Dan heb je helemaal niets, maar dan ook helemaal niets te vertellen in eigen huis. 1-4, Sparta op rozen in de 67e minuut bij Vitesse in Arnhem. Ragnar bij Excelsior tegen PSV. Ja, Excelsior ook een hoekschop, maar eenvoudig geplukt door Walter Benitez. De Argentijn laatst debuterend voor zijn nationale ploeg. 0-0, snelle uitbraak. PSV, Tillman staat in de basis. Lozano is er ook niet bij. De Jong vrijgespeeld, legt hem terug. Maar oh, Luc de Jong, ja. Vlag gaat omhoog voor buitenspel. Na dat wippertje naar de punt van het 5-meter gebied. Maar ik zou me toch kunnen voorstellen dat hij daar had uitgehaald, normaal gesproken. Nu gaf hij de bal af. Hij staat toch al 5 wedstrijden droog. Zag ik in de voorbereiding vanmiddag op dit duel. Dat verbaasde me een beetje. En hat-trick nog niet zo lang geleden. Maar daarna wilde het niet echt meer lukken. Dat was tegen Zwolle. Op 24 februari. Ja, dit is niet zoals je het verwacht. Maar goed, was er gescoord, dan was het buitenspel geweest voor Luc de Jong. We wachten nog altijd op de spelhervatting van Van Gassel. De doelman van Excelsior. Dat afgelopen weekend verloor bij Go Ahead. Ja, het was echt armoeig. Een puntje gepakt. Daarvoor thuis tegen RKC. Ja, en PSV, dat ging dus onderuit. Na 42 wedstrijden, na dik een jaar. Op bezoek bij NEC in de Goffert. En het was arrogant en hautain, zei Peter Bos. Dat leek wat erg veel van het goede. Misschien wilde hij zijn ploeg op scherp zetten. En daar komt PSV met These. Rechterkant met grote passen. Ja, daar ontbreekt ergens een middenvelder bij Excelsior. Wat kan die ver komen? Til kan schieten. Dan gooit Benita zich voor die bal. En haalt hij dus de goal van Gassel niet. Maar daar ging het mis. Nu gaat het weer mis. Bakayoko op de achterlijn. De druk van PSV neemt toe. Afvallende bal opgevangen door Mauro Junior. En dan maar eens vuren. Maar die gaat een halve meter over de lat. Dat is wel de eerste echte doelpoging dan van PSV. Na 11 minuten de Braziliaan schiet hem over de goal van Gassel. 0-0 op Woudestein. Bij Excelsior PSV. Ja, het was ongetwijfeld even schrikken vanochtend voor de Ajax-supporters. Algemeen directeur Alex Kroes binnengehaald om de club weer terug aan de top te brengen. Hij moet na 2,5 weken alweer vertrekken bij de club. Vlak voor zijn benoeming kocht hij Kroes namelijk aandelen in Ajax. Aandelen Ajax. Terwijl hij wist dat hij de nieuwe CEO zou worden. Dat betekent dus voorkennis. En dan mag je dus niet die aandelen kopen. En dat terwijl Kroes alle touwtjes in handen had. Hij was al druk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Nieuwe technisch directeur. Totale chaos, zou je denken. Niet volgens Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Nee hoor, het is helemaal geen ongekende chaos. Want wij gaan bestuurlijk gewoon door. Ik word gedelegeerd commissaris. Ik ga de directie assisteren. Op technisch gebied gaan wij gewoon op dezelfde ingeslagen weg, mede door Alex geïnitieerd, door. We hebben Louis van Gaal, we hebben Danny Blind, we hebben Kelvin, we hebben Marijn. Dus daar maak ik me echt geen zorgen over. Dat gaat gewoon door. Ja, dat zijn namen, maar de drie, ik denk toch, allerbelangrijkste posities binnen een betaald voetbalorganisatie is de algemeen directeur, technisch directeur en hoofdtrainer. En die zijn er niet. Nee, die zijn er nog niet. Maar u moet niet denken dat die namen die ik noem maar stilzitten, of hier door de week op de lege tribunes gaan zitten kijken van hoe mooi het veld is. Die zijn natuurlijk al lang bezig met de personen waar u het over heeft. En ja, en nu een nieuwe algemeen directeur. Nou. Het is allemaal vanochtend, gisteren pas besloten. Vanochtend gebeurd is. Dus we gaan natuurlijk deze week gaan we wel om de tafel zitten met elkaar. Van hoe gaan we dit nou doen? En profielen opstellen, voor zover die er al niet zijn. En aan de slag. Ja. Hebben die namen die je net noemde, hebben die de autoriteit om bijvoorbeeld een hoofdtrainer aan te stellen? Nou, die hebben de autoriteit om in elk geval, want ik heb het over directieleden. Marijn. Is al Hendrik en Menno Gele? Precies, die. Die gaan een voorstel doen op basis van de dingen die ze nu bespreken met externe mensen. En dan doen ze een voorstel aan de RVC van we willen die en die en die hebben. Nou, en dan zijn er bepaalde procedures. En dan zegt de RVC dat is goed en dan zijn ze het. Heeft wel aan de Louis van Gaal getrokken om tijdelijk toch maar wat actievere rol te gaan spelen bij Ajax? Louis heeft een hele actieve rol via de telefoon. En dat kan ook niet anders, want hij woont in Portugal. Hij wil ook niet naar Nederland komen. Dus zijn rol zal niet fysiek hier aanwezig zijn. En hij zal ook niet tijdelijk CEO worden. Hij helpt ons gewoon op de achtergrond. Hij is dagelijks in contact met Marijn Beuker en dat komt goed. Ja, niks aan de hand. Dus eigenlijk hoorden we Maaike Verpraag zeggen tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg, die alles heeft gevolgd. Jeroen, goedenavond. Ja, goedenavond ook. Die zegt genoeg van je. Je hebt Verpraag uitgebreid gesproken. Kroeser is het er niet mee eens. Zie jij het nog op een of andere manier gebeuren dat er een scenario denkbaar is dat Kroes algemeen directeur blijft van Ajax? Nou, niet zolang deze van commissaris bij Ajax is. Want die breuk is vandaag wel zo duidelijk geworden dat daar geen weg meer terug is. Dan moet je denken aan een complete paleisrevolutie. Maar het is ook gewoon niet logisch, want Alex Kroes heeft een fout gemaakt. En een hele onhandige fout gemaakt. Daar is hij zelf eigenlijk ook wel, ik wil niet zeggen duidelijk over geweest. Maar hij heeft openheid aan Ajax gegeven over dat hij aandelen heeft. Dat is ook geen probleem. Alleen het moment waarop hij zijn laatste aandelen heeft gekocht, vlak voordat hij uiteindelijk CEO werd van Ajax, algemeen directeur werd van Ajax. Mm-hmm. Ja, dat was op het moment dat hij al wel wist welke kant het op zou gaan. En dan handel je met voorkennis. Dus dan maak je jezelf onmogelijk. Michael van Praag, die koos er zelfs wel harde woorden voor. Die zei dat je dan een misdrijf begaat. Nou ja, je houdt je in ieder geval niet aan de geldende regels. En dan is het niet mogelijk om algemeen directeur van een beursgenoteerd bedrijf te blijven. Dus die deur is dicht. En in de verdere toekomst kan ik ook niet kijken. Dus ik weet niet wat er dan nog gebeurt. Maar dat hij nu met de huidige leiding van Ajax aanblijft, dat is niet mogelijk. Dat is een onomkeerbaar proces. Nou, als ik van Praag zo hoorde, zegt hij nou, we hebben die. Dat je bijna afvraagt waarom ze Kroes eigenlijk hebben aangesteld. Want ze hebben mensen genoeg. Maar blijft de vraag natuurlijk wel hangen. Wat nu? Heb jij al geprobeerd vandaag om in je hoofd een beetje te beantwoorden? Nou ja, kijk, de hele korte termijn gaat Michael van Praag de directie ondersteunen. Want hij noemt natuurlijk namen, van met name op technisch gebied, van talentvolle mensen, maar die toch ook nog niet zo heel lang meelopen. Marijn Beuker en Kelvin de Lang. Best twee personen waar veel vertrouwen in is. En dat is denk ik ook wel terecht. Alleen, ja, als die nu een algemeen directeur moeten gaan aanstellen, tenminste een directeur, iemand die deals moet gaan sluiten, want dat zoeken ze nog bij Ajax, en een hoofdtrainer. Dat is wel heel veel gevraagd van ze op deze korte termijn. Ja, en kijk, en wat nu, je doelt ook een beetje op wat andere namen. Kijk, Michael van Praag haalt al wel de angel uit Louis van Gaal door te zeggen dat hij niet de interim CEO gaat worden. Dat is ook niet zo logisch als je de gezondheidssituatie van Louis van Gaal kent. Maar ja, er zal iemand moeten komen die, ja, dat is een beetje cliché, maar die puin gaat ruimen, die de rotzooi op gaat ruimen, om daarna weer met frisse moed te kunnen beginnen. Want ik denk nu toch ook wel dat er mensen die de situatie hebben gecontroleerd, de situatie van de aanstelling van Alex Kroes hebben gecontroleerd, dus dan denk ik aan de commissarissen, ja, die hebben toch ook hun werk niet goed gedaan. Want Michael van Praag zei vandaag dat de verplichting om te melden lag bij Alex Kroes, maar ja, zeker met wat er de afgelopen jaren bij Alex allemaal gebeurd is, had je toch wel mogen verwachten dat er wat scherper mee was gekeken. Dus er zullen nog wel wat mensen gaan sneuvelen, denk ik. En wie dan uiteindelijk hoofdtrainer, technisch directeur en algemeen directeur gaan worden, ja, ik zou het op dit moment echt niet weten, eerlijk gezegd. Er is ook een groep die zegt, dit is een politiek machtsspel geweest van Michael van Praag, want die krijgt nu ook weer meer macht. Hoe kijk jij naar dat scenario? Nou, kijk, ik vind het een beetje fanpraat. Eigenlijk vanaf het moment dat bekend werd dat Alex Kroes algemeen directeur zou worden bij Ajax, hing er een soort aura omheen, een soort zweem. Hij werd echt als een soort verlosser binnengehaald. Er werd ontzettend veel van hem verwacht. En nu hoor je een beetje dat, dat hij met de bezem door Ajax zou gaan. Dat hij af zou rekenen met een aantal mensen. En om dat tegen te houden, dat ze dan nu met hem hebben afgerekend. Nou, ik bedoel, nogmaals, ik heb het in mijn vorige antwoord gezegd. Hij heeft zelf heeft die fout gemaakt. Het heeft niemand voor hem gedaan. Hij heeft op 26 juli vorig jaar heeft hij nog 17.000 aandelen gekocht. En dat mag niet. En alle mensen die daar veel kennis van hebben, heb ik niet over aandelen en over wanneer je ze wel en niet mag kopen. Die zeggen allemaal, vanaf het moment dat je in onderhandeling bent met een club over zo'n belangrijke functie, met een beursgenoteerd bedrijf, moet ik natuurlijk zeggen, dan mag je dat niet meer doen. Mm. Dat heeft hij gedaan. Of dit dan de stok was om met hem af te rekenen, ik heb dat gevoel totaal niet. Op de vraag aan Michael van Praag of er voordat dit naar boven kwam enige aanmerkingen waren op het functioneren van Alex Kroes, was hij heel duidelijk. Zei hij nee, dit was de man waarvan we allemaal dachten dat hij het zou gaan doen. Alleen dat is dus, doordat dit naar boven kwam, is dat zomaar tot een bruut einde gekomen. Ja, dat KPMG-rapport is ook nog niet duidelijk, nog niet bekendgemaakt, nog niet naar buiten gebracht. Dus die gifbeker, die lijkt me nog niet helemaal leeg. Want dat gaat ook nog consequenties krijgen, toch? Nee, daar zei Michael van Braaf vandaag over dat eigenlijk het persbericht zo goed als klaar stond. Alleen dat dit er nu een beetje tussendoor fietsen. Dus daar is wel nieuws te verwachten. In ieder geval wat het op heeft geleverd. Ja, nee, de gifbeker is nog niet helemaal leeg. Ik bedoel, veel erger dan nu kan natuurlijk niet. Hè? Een algemeen directeur die als verlosser binnen wordt gehaald, die na 2 weken, want 15 maart is hij begonnen, iets meer dan 2 weken geleden, alweer weg is bij die club. Ja, je verzint het niet. De waarheid is bij Ajax op dit moment veel weerbarstiger dan welke fantasie dan ook. Dus ja, je hebt echt wel het gevoel van erger of vreemder of merkwaardiger dan we nu hebben gezien, kan niet meer. Maar ja, ik had dit ook niet kunnen bedenken. Dus wie weet wat Ajax nog te wachten staat. Ja, nou ja, Go Ahead Eagles, donderdag 9 uur thuis. Ja, en het weekend Feyenoord. Hè? Ja, en het weekend Feyenoord. En zometeen na 10 uur een uitgebreide versie van het interview van jou met Michael van Praag. Dankjewel, Jeroen Stekelenburg. Ajax donderdag dus aan de beurt. Er wordt gevoetbald door de week in de Eredivisie deze week. Bijna een 20 minuten onderweg in Rotterdam. Excelsior tegen PSV, Ragnar Niemeijer. 0 tegen 0. Kansen regenen doet het niet bepaald. Want bij dat ene schotje van Mauro Junior namens PSV een minuut of 8 geleden. In de 11e minuut is het gebleven. Wel het tweede corner van PSV. Die werd getrapt door Joey Veerman. Heel erg hoog. Nog even gekopt achterin. Voorbij de goal door Luc de Jong. Maar die kon er echt niks goeds meer mee doen. Dus zou je kunnen zeggen dat Excelsior stand houdt tegen PSV. Het verloor in Eindhoven met 3-1. Maar het belangrijkste wat we hebben gezien de afgelopen minuten was de afgang. Ja, het was echt een drama voor Suhaib Driouech. Ik had het over hem. Hè. Hij zou naar PSV gaan verhuizen en daar de vaart der volkeren meegaan met PSV. In de winterstop, het kwam er niet van. Wilde vandaag wat laten zien. Liet een keer een mooie sprint zien. Je had het idee, deze gaat een hele lastige klant hebben vandaag aan Driouech. Maar het is in zijn hamstring geschoten op. En zat hij op het veld een minuutje of 5 geleden. En het ging echt niet meer. Hij stond met de tranen in zijn ogen aan de zijkant. Want ja, dit was toch wel de wedstrijd natuurlijk om Excelsior te helpen in de strijd tegen degradatie. Maar ook om zichzelf nog eens te tonen aan Ernie Stewart, die met PSV is meegereisd natuurlijk. En zit te kijken, de technische baas van PSV. Hij is vervangen dus, Driouech er niet meer bij. Udenas de Zweed, goed voor 3 goals, is erbij gekomen op de linksbuitenpositie. Ja, echt een vreselijk drama. Na 11 minuten al eruit. En dat gun je niemand, en zeker Driouech vanavond niet. Udenas wordt gezocht door Kenzo Goudmijn. Maar die bal naar de linkerkant gaat over de zijlijn, is te hard. Ingegooid door Teese richting Ramallo. En via Veerman gaat het achteruit naar doelman Benitez bij PSV. We zitten toch alweer bijna halverwege de eerste helft. En nog niet gescoord bij Excelsior PSV. Goed, Chris, Vitesse tegen Sparta het laatste kwartiertje. 3 doelpunten heeft Vitesse nodig om een puntje over te houden. Het kan nog. Ja, alles kan nog in deze wedstrijd. Ik hoorde net het woord gifbeker voorbij komen in jullie praatje over Ajax. Nou, gifbekers, daar weten ze in Arnhem alles van. 1-4 nog steeds. De stand in het voordeel van Sparta. Dat ik denk dat deze competitie nog niet zo'n makkelijke wedstrijd heeft gespeeld. Met name in aanvallend opzicht. Laat Vitesse dan helemaal niets van zich horen. Nou ja, ze komen wel naar voren toe hoor. Maar ja, 6 spelers hebben al eens in de punt van de aanval gestart in Arnhem. Hè. 6 spitsen. Geen één heeft ervan gescoord. En ook Andy Visser bijvoorbeeld is een van die 6. Heeft het nog niet voor elkaar gekregen. Net kwam Olij ver zijn doel uit op een voorzet van Paxton Aronson. Kreeg de bal wel bij Visser. Maar die schot werd geblokt terwijl de doelmond toch echt open lag. En daarna maaide de recht ook nog eens over de bal heen. Vitesse stevend toch echt wel af op het scenario wat ze absoluut niet willen op voetballend gebied. Want ja, buiten de lijnen is de club natuurlijk al seizoenenlang in de ban van het ene drama na het andere drama op bestuurlijk niveau. Goed, 81ste minuut in de Gelredome. Nog steeds 1-4 in het voordeel van Sparta. I'm not. Douwe Bob en Can't Slow Down. Excelsior PSV, Ragnar daar nog 0-0. Heb jij de indruk dat PSV op scherp staat? Na die woorden van Peter Bos. Nou, ik vind ze in ieder geval vandaag ook weer hautain en arrogant. Nee hoor, maar dat waren wel de woorden waar het om ging natuurlijk. Nee, ik vind het vooral stroperig en PSV zal echt wel willen, maar laat te weinig zien. De bal is bij Benitez na 25 minuten 0-0 stand. En nog niet één bal van PSV tussen de palen. Dat mag je met een gerust hart tegenvallend noemen. Zwak van de koploper die dus nog 7 punten voorsprong heeft op Feyenoord. Met nog 7 duels te gaan hierna. Denk niet dat het niet kan. Hè. Zo'n voorsprong werd ooit weggegeven hier verderop in Rotterdam door Sparta. In het seizoen 62-63. Toen verloor het uiteindelijk de landstitel. Dest is af en toe wel actief aan de linkerkant. En PSV heeft daar de bal opgepakt met Veerman. Dan loopt Dest door. Dest geeft af en toe een voorzet die best wel oké is. Dat doet hij nu ook. En bij de verre paal De Jong. Maar de bal is te hard voor De Jong. En daar kan ook Saibari dan, of Bakayoko net niet bij. En het was dan een enigszins gevaarlijk moment van PSV. Nee, Saibari, Lang, Lozano en dus ook oud-Excelsior-speler Schouten ontbreken bij PSV. Dat zijn natuurlijk best wel wat namen. Hoewel Lozano niet in echte vorm is. En Schouten, ja goed, die mis je natuurlijk wel. Lang is er al heel lang niet bij. Excelsior mist trouwens ook veel mensen hoor. Parrott bijvoorbeeld. Spits met 7 goals alweer sinds 3 maart. En dat zijn spelers die ze bij zo'n kleine ploeg eigenlijk niet kunnen missen. Nou, Tilman nog een keer gelanceerd. Linkerkant laten we kijken. Want Bakayoko mee. Veerman mee. Bal gespeeld met de tackle. Ja, geen overtreding. Strafschop. Komt er niet. Hoekschop wel. 0-0. Chris Wobbe, Sparta heeft er nog steeds zin in, hè? Ja, joh, maar die hebben een heerlijke dag. Het lijkt een soort extra training wel op dinsdagavond zo. Alleen dan met een heel stadion eromheen. Alle ruimte, alle tijd om iets moois te verzinnen en doelpunten te maken. Nog steeds 1-4. En dat terwijl hun spits al in de 25e minuut uitviel. Lauritsen moest geblesseerd af. Briem zijn vervangen. Maar dat is toch wel een ander kaliber. En Mike Eerthuizen de laatste doelpunten maken voor Sparta. Zijn eerste van het seizoen. En dat is mooi voor de centrale verdediger. Want die is toch lang geblesseerd geweest. Ja, en als hij dan gevaarlijk wil worden als Vitesse zijn, staat er altijd nog Nick Olij tussen de palen bij de gasten. Zowel Aronson als Visser konden hard uithalen. 2 keer had Olij er een antwoord op. Dus nog steeds 1-4 in de 86e minuut bij Vitesse Sparta. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of